نو په معروف په دغه باندې چې د خپل آفس کې سره راضی شي او اگر رضا ہے د چا تابع ده د قانوني شریعت تابع یعنی یو څوک پکې مات سوایم نه دی یو حکم د شریعت نه دی ذالک یعذ به من کان یؤمن په دغه حکم باندې نصیحت او وصیت کول کیږي وعظ او نصیحت کول کیږي اگر چا چې هغه څوک دی الله هغه سړی تاغه صحابي منقبت هم ښکارا کی او اڅوګه منقبت ښکارا من كان يؤمن منكم بالله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر بالفلسفه ايش كاركله الله جل جلاله چې ګورو بنسبت د دې چې دا شزه د بل میړه سره دا په پاکیزه طریقه وي او کدا چې هغه زړه میړه لورسي زړه میړه جوړ شي دا پاکیزه طریقه ولید بل لاس نو مشلکن چې کونډه خو بیا مشلی وي کنه مشولی وي لیکن دا شزه د چا لاس نه لاله نه هغه هغه زړه کې ساده اغه دې ځان سره امخته سی وی وای څو وای دغه شته چې زړه میړل لاړه سی دا ازکا او اطهره طریقه ده پاکیزه طریقه ده بنسبت د چا بنسبت د دې چې چاته جی بل میړل جی ول بل میړل ته شنو خواغه میړې مته ګرځي چیرې ګرځي په معاشره کې هم دای بات خوان کوي اغه میړې هم ګرځي اغه شزم لون دی ده درته دا شته چې په کور کې نه د بل د معاشره د عرف لحاظ باندې څه دی بد یې سیږي کنه ته پی غوري خبره ده کنه دا الله وای دا طریقه تر چا به تر ده ترغه به تر ده چې لچا خلاص ده د پی غور خلاص وای وای یاره از کا و اطهر تمن ذالیکم از کا لکم و اطهر دا ستای د فانه ډیره پاکیزه ده او ډیره پاک ده د الله په نظر باندې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله خبر دی په هر څه باندې تاسو سر نه خلاصی الله په هیجه تاسو نه پېښ ول والدات يرضين اولادهن حولين كاملين بس نکاح دای شروع بلرا طلاق ملاق مسلې چې پیږي نو خدغه وخت کې چې شراسي فراق راسي نو مسله کله کله د چا څه پیږي الکه پتیو څوک سره لاله طلاق بیا وایا نو خدغه سر مناسبت دغه دستی پیداس کله کله دا تر واقعیت پیښ چې پرتی باندې الک دی چې زب دغه حالت کې ده چې زویلا او لوریلا تیروي د څکرل طلاق اوس یو مسله پیداس ول چې دا الک ته به ته څوک ورکی په ماحول په آس پاس کې بل شزه نست نو بیا څو زی خورتول چې تاسو طلاق کړم ولاکه غړب شې دیور نه اوس نو حکم دادی چې دغه زنانه به دغه علاقه ته تیور کیږي او دا سړی به د تصور کیلار په پوسلې د دې ته مستقل تصور کی او هغه مجرت ولور کی د دې پیسې ولور کی مزدوري په ولور کی ولی خو چې لښاو وتل دا هغه وخت چې د زنانه نفقه لا پر میړه باندې نه ده لعدیس خو وتل مملکت کمالت چله دې سوت ولې دا دې په دوران کې خدای شان اسیم په چا فرض دي په میړه باندې فرض دي لیکن دا هغه صورت چې څو سیاره لې دې مسله وو تل اوس باندې میړه ولې دا زنانه خو مکمل ته اجنبي سره اولاد شرعاً د چا دي د نارینه دي نو د فریدي اولاد چې زه په خپل تی باندې لویوم نو زه به حقدار دي شم د اجرت لہذا نو دوارو ته دو طرفه احکام دي نارینه ته وای چې ته اوس نوستاش تر مابین یو عداوت او دشمنی پیدا سول د زنانه بده د خپل اولاد په ذریعہ نظر اولاد باید چې د مور پلار د پاره د زوریتو سبب نه سی بلکې د چا سبب د راحت سبب نو په د اولاد به یو بل سره زوروي کن زوریدو طریقې خونو دغه شزه دی ورته تیار ده وې څه ورکوم ته ورکو خپل لغیږي د خپل بچی نه جلا کوم لیکن دوی ورته په ځیت سو دي چې ولکه څه کنه سره نو په دا وخت کې نارینه ته حق ده دی نسته کچيري دغه زنانی دی خپل د اولاد ته شدي ورکولې په هغه اجرت مطابق چې چا ورکولې بلی ورکولې بیا څوک حقدار مورې حقدار نو او زنانه به د پلار په دانه زوري چې اوس د د مجبورې څخه دا فائدہ واخ چې شاوخوا کې خو بل لنګ زنانه نسته چې د حالت ته څور ته ور غاو زو هم نسته چې شدي ور بازار څخه هم نست وزنو داتن دک ملکی یې کړ دا نارینه زوري په دی باندې چې اوس بنو ماته دوه پیسې راکې درې ګونه اجرت ورته ونیوي لاس ګونه اجرت ورته ونیوي او هغه په واسه پرنند نو غوې څوک زهیر شو نارینه د چا په ذریعہ د خپل اولاد الله او زنان ته وشته بم دا بد ماشینه کوي نارینه ته وایي چې ته بم دا اولاد نه جنرا جلا کوي کدا په هغه اجرت ورته راځي او دا عقد د چا شې دلاله دا ارضاء یعنی دا معامله دا تر دو کال پورې تاسو دا یو په بل باندې دا چې لري حق لري لدی ما خاطه اخواته چونکی مدته د رضا غوای ختم سول د جمهور رائے غدا د مفتبی قولم د غدی اگر چې مان بونی فساد دواي وې دلته دغه حولین کاملین دا صرف د دغه رضا د لپاره مدته چې دا څوک ته ور کول دي نفس شرعي مده ضروري نه چې قدیم څوک وي نه چې دا یو په بل باندې د دوه کالو پوری یو په بل باندې پابندې لازم ده د اخواته بیا چی شنه لازم پابندې نه ده لازم د دې د معنا نه چې ګر سره قطعي مده د رضا څوک ده دوه کال د امام بنیفه صاحب تعویل دی اگر چې احناف طول د امام بنیفه صاحب قول پرې شي دي نو صاحبینو په قول فتوار کړی ده چې هغه اکثره مده د رضا څو ده دوه کال د دوه کال اخواته بال کانت چې شبنه ورکوي ته نه ول داس موږ خواته ودا سره کې په خو مشهور ده چې نه الک چوي الک ته نو دوه کال دي دنجلې غچوي دوه نیم دي کبر عقص یو تراخ جوړ کړی و د یوغه دوه نیم کړی و د یوغه څو کړی دا نه دا د پټایو خبرې مفتا به قول دی عادي چې اکثره مده د رضا څو ده دوه کال بس ختم والوالدات من يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه كفني كاك دننوي كل نكار بار ويكن كل كاوت لي ختم سيده كف فاستا كيدا فاتا دكوت لي كنا في حكم هدايه دي گوي وعلى المولود له شكم چلفر اولاد سجول سوي دي يعني پلان رزقهن وكسوتهن بالمعروف اغا تمام خراكه پر چابين او جامعه پر چابين پر دغه مولود له باندې بل معروف دغه قانون دستور مطابق یعنی د دې د حال مطابق په حال بل معروف څخه دلته مراد څه دي اغه حال اغه رواج د اغه وخت د جامو چې د هر چا کوم قسم جامه ده کوم قسم څوک د خوراکه او حال د چا معتبر دي د نارینه حال د چا معتبر په اعصار او په یسار کې حال د چا معتبر دي د نارینه کسوتهن وکسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها یو نفس نفوس نو مکلف کیږي د الله له طرف الا وسعها مگر په خپل وس د وس مطابق چې څونه وس وسمانه ده چې زنانه به نو د مطالبې نه کوي چې سجمی به بکنی ولي شو کس مخاړه به واړي لاس کس مخاړه فیرس به ولي نو دا په دغه الک رو وی کنه نو مال بس قسم سیبان امراوړي د ورځې به کېلې امراوړي سیبان بمراوړي او چیش براوړي پکوړي بمراوړي او چیش براوړي دال بمراوړي لری بمراوړي دا پسندي ده شان دي دي کنه دا درا شان نه ولید د چرګ غوشي بمراوړي د سیرلی کو نه چی بمراوړي خورای لوی فیرستي ور کړی داغه به بخت په وسپرنه نه تو کلف نفسم الا وسعها لا تضار والده بولدها دا واجب نصيحتي الله وي ګوره دا ستاس د دوارو اولاد دا ستاس د دوارو د لره ټکړه ده دا ستاس د دوارو د راحت یو ذریعہ ده اولاد د چی شي وای د راحت یو ذریعہ وي مفرح وي مفرح شبير شبير ومانا نه غل څه مانا مفرح مفرح حضرت حسن حضرت حسین ته رسول الله تعالی شبير او شبير یعنی د القاب اسماء الخبيت نو ولدا خود د راحت یو ذریعہ ده د تاسو د بل لپاره د مصیبت او د تکلیف او د زوریتو ذریعہ ما جوړوي کنه لہذا لا تزور والدتم بولدها نه به زورول کیږي مور په سبب د خپل اولاد مور زورول په خپل سبب د اولاد خودغه معنی دي چې دا هم ته ورکول ته تیار ده لیکن د دغه ویشته دي چا په لاس ورکي د بل مرزیه په لاس ورکي ولا مولود له به ولدي نبا فلار زورول کیږي د چا دغه د اولاد ته سره یبن چې هغه څخه ته ضرورت زیات مطالبه او نخري شروع وعلى الوارث مثل ذلك دا خود مولود له کی سو ک مولود له کښ نه یو کن او چوب لاله مولود له کښ نه دی یعنی دغه الک چې د زنانی په غیش کې دی دی وارث بالکل بل چوک دی بل چوک دی مشر چوک نه لري یار لارې امر دی بل چوک وارث دی هغه وارث هم دغه تر معامله ده لکه چوک چې موجود او بخبل او مولود له موجود فین اراد فصال الانفراد من ما وتشاور کدی دوار په په همي مشاورت باندې د دوو کالو د مخه څو بیا وای څو د دوو کالو د مخه د ولا کال نه دی پرسوی با همي مشوره د دغه مولود له د دغه چا د والدې تر مابین مشوره فیصله او په با همي رضا مشوره د ډنډې په زور نه د با همي رضا په بنیاد و تر هغه لمخه دا فیصله وکړه چې اوس به الک د شیدونه پریک د تی به پریک الله هیڅ پروا نه کوي هیڅ پروا نه کوي فین راغا فصال الانفراد منهما دا مولود له دا والدی دغه مشوره او فیس اراده وکړل فصال الانفراد کنه اراده چې منشه ناشی و اراده درزا منهما چې اگر زاد چاله و طرفو د دې لجنبو و تشاور چې د مشورې په باهمي مشورې په بنیاد فلا جنا علیهما و ان ارتم من تستردعوا اولادکم فلا جنا علیکم اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف و تقوا الله وعلمون الله بما تعملون بصیر د دې آیات په مقصد کې مفسرین دوی ډلې دي دریمه خبره ده کې کچیر د دې ما سیوا مولود د ور اولاد شو د کوم بچی چې د کښنې د چاته ور پاته سوی دي د دې لپاره مرضیه مقرره شو کوه مرزی امان آئی بل زنانا پریدی موری نه ده موری نه ورکی یا چنگ ده یا چنگ ده یا شدی نه پلکیش یا وجه ده وجود چش سلا پیداس بل زنانا ده ده علک ده پارا مرزی امو قرار رکنه له نو اللہ وی ده چه پروانه لی ده هیچ حرش نست پدی کچ گناه نست ویکی مباحشه دی ویکی شکار دی لیکن پدی شک بانی چه اغا مرزیه تا بچه ورکو وی دی اجرت ولا ورکی یعنی کم اجرت چی مطلعی که او اغا اجرت بچه کوی بیا ورکو وی نو که ده شک تاس پر کوله چی چی ده اجرت پر بنیاد ما ده حق ده چاو که ده استرضا اور بیا مشه مقرر کی او بیا هغه ور حواله کی الله وی پدی کچ خبره بی نست یو عقم کڑیو ده حق پا جان کی جائز دی پدی کی چوک نست حرمات نست یو ترجمه کوی داد دوم ترجمه دا چې دغه صورت کې باوجود چې مور خوده ته تیار و چې زه الګ ته تشور ته ورکو د مور د پاره د دیوالیدې د پاره اجرت هم مقرر لیکن بیا پلار یو غشتل د مولود د و غشتل چې دغه مور شې دی په دالک سمې نو لیږي نو راولار شو د مور د عقد باوجود وڅښې د مور عقد هم موجود و لیکن د راولار څه چلو د بل چا سره څه وکړ دا عقد ارجاع او ارتضاء چې دا هغه څه خه بل شه زراوسته نو لزم مالک ته بته ورکه مفتی ورکه کې په پیسو ورکه الله وجه کوم څه پروانه څه په دې شرط بني چې هغه د مور مقرری به ورکوي کړه اذا سلمتم ما اتيتم بلا معروف کن هغه به داد مند ته ول ورکوي چې هغه مور لکم شی مقرر سوی دی هغه به خپل ځای بني وي دا علیحدہ یو اضافي شی دی دا اوس که مفت ول راولې کې په پیسو راولې د په باب کې ګورا قران خاموش دی خو صرف دا شرط دی ښکارا کوي چې هغه به نفع څه کوي هغه عقد به نه متاثر کیږي کما چې د مولود له وو د والدې تر ما باندې سوی چې هغه نسی متاثر بل په دامه باندې راولې بل مرزیا مفت راولې ک په پیسو باندې پروانه لري په شرط دی چې هغه بل نسی متاثر یوه ترجمه بعضی مفسرین دا کی دواړي درته کوي الله خبر دی په اصل حقیقت حال باندې وینارت من تسترضعوا اولادکم چې تاسو وروي وی الکان په پر دمندونه سیوا او په نور باندې فلا جنا علیکم په دې شرط باندې اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف اذا سلمتم الی من دغه زه خو خاموش دی کنه چې تاسو ور تسلیم کړئ چې شی ور تسلیم کړئ چاته ور تسلیم کړئ په دغه زه کې دات به ترجمه وي په پوس ولا چې نه په فیش نو زڅو اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف وتقوا الله وعلمون الله بما تعملون بصير الله ستاسی هر عمل ویني نو د الله سو بیریږي الله خبر هم دی الله تعالی علم هم دی ستاسی په ټول اعمالو باندې یعنی دا عمل ستاسی د معاشرتی معاملات کې سره یخته شي دا ترې انداز طرز عمل د اشاره کې لکه چې الله په خوش خبر دی نه ویني کړه ځکه بار بار تنبیهات کړه چې اصل مقصد خو تقوا ده اصل څوک ده او دا د سپدا په یوه چې دا تمام دا قانوني ضابطه دي څوک دي دا د قانون مادي دي هر ځای الله تعالی خو یو نقطه پرځای وایي چې ګوره دا ک انسان خائن شو قانون یې نه سره غټه اصل خبره کوم یو اصل خبره څوک ده تقوا اصل د خدای څخه بیره ده او دا واقعیت په جهان کې هر ملک په دې موجوده روان چون شایسته قوانين لدی کړي دا د قانون کتاب مطالعه کوي دون شایسته قانون لیکن دمزکی پر مخ باندې د باندې د انصاف یو څه نمونه مسته ولی نسته زکه د قانون هغه کسان چې تطبیق د قانون کې لخیلې دي نو اصل خبره دا د امانت دی یو قانون دی یو هغه څوک ده هغه انتظامیه ده څوک دی لاله هغه قوت دی هغه قوت چې د تنفیذ د احکامو کوي که هغه قوت او هغه جماعت چې د تنفیذ د احکامو کوي هغه د خدای څخه بیرودونکو جماعت نه وي نو بیا اصل شایسته قوانین وی انصاف چاته نه فرهم کیږي ځکه الله اصل د انسانانو تشی کوي انسانان جوړی کړ د قران ټول زور په قانون جوړیدو نه دی د قران اصل زور په چا دی د انسانانو په جوړیدو او واقعیا دا بالکل دا تجربه ده د مزګ په مخ باندې چې انسان جوړ سو قانون میخیا بیا به غزر انصاف ورکول کی انصاف قانون سره د سری ته نه ورکی چوکې ورکی لاله هغه لاس یې ورکی چې د قانوني پلاس کې دی انسان دون شیطانان دی دا بیروکریز دا انتظامی دا زمان استاس دون دا شیطان اولادت دا دون شایسته قوانینو پا دا قانین با دیر شایسته جوری لیکن چی انسان پیدا که نفس پا دیو خیشتن نو اصل دا قرآن مجید توتل مطالع توتل مطالع یو مومن تا یو تالی تا دا قرآن یو مدبر تا دا قرآن یو متفکر فی القرآن تا یقینا پر دا نتیجه بنی رسیج چی قرآن سری جوری کن زیاد زوری پر کم زیدی پر سری جوړو بیا قوانین خوستا ځکه قانون بیانوي قانون پسې دعوی شو تقوا تقوا تقوا تقوا بير دخلت والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وانشرا بل ورسل روان دي وصيتي لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج مخكي دستور دا عرب داو چې سره به مرسو زناني با یو کال سوق وکړي چې شو لاله دا د جاهلانه رسم وو دا د لوی خبره په ډیرو کتابو کې تذکره بار بار درته سوي چې دا د دوی په معاشره کې ډیر لوی کمال بلل کېدی دا ډیر لوی اعزاز او شرف وو چې یو سړي باندې با په مرګ باندې چونه زیاتې ساند دی ول کېدلې چونه ساندګری به راوستلې وي چونه چې بګریوانو نه چریل کېدل چې چونه به د په کور باندې زیاته مجمع د سوق ناشته وا دا ګویا د دې چې شو اعزاز وو ګویا دا مړې ډیر دروند کېکل د دې په اصطلاح کې دې ته څول کېدل چې مړې ګویا ډیر دروند کېکل نو حولن قمیتا حولن قمیتا یو ځکه شیر ځکه حولن قمیت باستا کال نو د شزي حکم داو چې دا باستا کال به دا په سوق کې ناشته ولی میړې مړ دي کله نو سوق منو نو سوق چې ګویا نه مخ پرم ځم لاس پرم ځم م کپړې بدلوا یو عجب شی به ځنی جوړس یو بویناکا یو چوارې یو بدبوې داس بګر سره به چنجو کړه دا زنانی نو ناس ته بجلابه الا دا ان ته بخې ما ولا در ولې وا دا به د باندې نه راوتل دا جاهلانه رسم کړ اسلام خو ما تاسو ته په ابتدا کې وویل اسلام په بازي جوړ کی دا جاهلانه هغه عمل مکمل ریشو ایستلې په بازي جوړ کی ترمیم پکې کړ څه کړی دی وای ترمیم ولې د دې اعمال شو بازي دا خراو چې دا هغه عمل وو د دې د هغه رسم او ریواج اساس د ملت ابراهیمی د هغه دین یو حصہ و لیکن په مرور د زمان دې څه پکې کړیو خورته خرافات یې فورګټ کړیو اسلام چې راغی بیرته هغه خرافات ځنی ایست کړل تنقیح وکړل هغه زوایدی ځنی حذف کړل هغه عمل خپل بیرته اصل ته بوته کړ تی سر خلاص دغه شی هم چون کې فل جمله اسلام دین فطرت دی فطرت او طبیعت د انسانانو یقینا د نارینه مرګ د سړي مرګ د زنانې د فاره یو عظیمه صدمه ده څه شی دا وای عظیمه صدمه ده نو ګوره د د خبري فل جمله اسلام مراعات هم وساته اسلام مکمل پردا پابندی ومونه لګول البته اصلاحي پکې وکړله چې لکاله راوخت چوتې کی څلور میاشتو الله سورځې کی هغه د کال والا حکم چوکې منسوخ کی کړ لیکن په ابتدا کې یو راغه حکم راغی ځکه مأم خې درته چې اسلام داسې تدریجن راتلی چې یو دم چش پیدانیسی وحشت پیدانیسی نو فل جمله بیا په هغه کم ترمیم وکړي چې هغه خبره پر وصیت پورې اړک پچا پوه چې چا به وصیت وکړي نو ګویا هغه زنانه به د لکوره نه وتله تر بستا کال پورې نفقه او سکنا به دواړه پرچاو پر هغه میړو ګویا د یو کال وا لاغه لږ ترمیم د لږ اختلاف باوجود چې د هغه حکم د دوري جهالت څخه لږ اختلاف هم درلو خو بیا هم عده څو وا یو کال دا حکم چې راغی هغه څوک منسوخ تلاوت کې کدام مقدم دی دا اسوخ منافق خبر نه په تلاوت کې مقدم دی لیکن د نزول په اعتبار باندې څوک دی ناسخ دي دغه حکم دپاره الله وايي هغه زنان الذين يغثوا الذين توفون منكم هغه خلک چې تاسو وفات شي مړ شي و يزرون ازواجا شات شاله خاص چې شپریږي دي و يزرون دي پریږي شات ازواج يتربس نبي انفسهن اربعه نو دغه ازواج دي څوکي پر ځان باندې انتظار وکي د سلور میاشت الله سورج معنا عده د تربس خو معنا نه چاله د ایدې دکړه فیدا ولنګ راجلهن چې کله بیا د دوی د پرس لا جن علیکم فی ما فعلنا فی انفسهن بالمعروف دا دغه رسم خاتمه ده چې بیا پر دا کونډه باندې څه شي نستا هیڅ جابر او ظلم نس نکاح کوي نه کوي د خوشت په دغه خاندان کې کی په بل خاندان کې کوي د خوشت چیرې کوي شرط دادی چې کف بوي څو بي وای د کف باو چې ور دا شرط پرسی بیا نه دغه میړه خاندان نه خپل خاندان چ پلارګنې ده نه خسرګنې ده نه پلارګنې پر دا زنانې حق لري چې راوي ګرځي لنکا نه چوک لري خسرګنې لري اې چوک نه ور باندې لري دغه رسم دی چې د پښتنو هم بدی پکې وزما کونډه ده څه شي ده کونډه کونډه نه دا آزاده حره زنانه ده د دې خپل خوشه ده په دغه خاندان کې غواړي په بل خاندان کوي نه کوي چیرې کوي په شرط دا چې کوفي غلط حرکتو دته اجازهت نستا کې غلط حرکت کول دنده شروع کول زنا ته لاس ورواچاو بیا خو الله وی نارینه ته هم وای پلارګنده او خسرګنه دواړه پر دا مامور دي چې دا زنان ته چمبر ورواچی راوي ګرځي چې کې بدکاری فی معروفین ګوره وڅښدا لیکن که د شریعت په دایره کې دننه د خپل تصرفات او اختیارات د خپل سر ده لہذا اتو قطعن فبندی نسور بند لګول دا بده نسې فکولې چې ما کونډه د زین اوس پنځه کلن الګ تکښینوم کچوم سپنسری کیږي و عمر به دلته زور بربادوم و عمر به سوزم دا ظالمانه او جابرانه حکم دا خط اسلام ختم کړو شه د اسلام ختم فی ذابلغنا جلف فلاجنا علیکم هیڅ پروا نهسته هیڅ پیغور او عار نهسته فرتاش هیڅ ګنام نهسته فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف شدي فاغه چات پکوي فزان بن فيما فعلنا فاغه افعالو کی چدي کوي في انفسهن په دچا د خپل ځان په باره کې بالمعروف دچا مطابق د شریعت مطابق یعنی ګورل ته قید وسر ولګی دی چې زنان خو آزاد لیکن دا معنا نه چې دا بځی په بازار کې سبا څه کوي د زنا یو کوټه برابر د زنا دکان برابر سبب زنا کاری کی یا به اسف بازارو باندې ګرځي لڅ غاړه به پردګی ته ملا ثړی لید نه هغه خود پیره ګرځوي د شریعت په دایره کې دنه نه دی آزاد والله بما تعملون خبير الله تاسو په دات ټول عمل چې تاسو کوي په خبر لا جن علی فی معرس بی من خطبه النساء بلا مساله چې په دوران کې د عیدی هم توفا عنها وی او که څوک ویلای نه متلقه وی بل نکاح حرامه ده کنه دا غکی کنه چې نکاح ونه کوي چې بلی فل جمله دا عیده خلا تر وسه د آثار څخه د چا ده یاره دا نکاح حساب کې ده نو یو شه زګویا په بیا وخت د دوه مړو په نکاح کې راتلی نو نس دا ممنوع ده په عمل لکه بعد خبر لہذا د نکاح د عیدی په دوران با قاعده مرکی نه کوي ها ما قاعده مرکی ونه کوي دا پروانه لې دا نور شان معاف منه شزه خلا په نکاح کې ناشته ده دی باندې څه پابندی نشته الله په مؤمنانو پابندی نه لګي چې ته فصل کې دی لزان سره شیش کړی لا سیدا خبره پټه ساتلې ده کچیر دا نکاح شزه له نکاح ووت له عیدی ووت نو بیا وځه څه کوم په نکاح کوم دا خبره دی په زړه کې لزان سره ساتلې ده په دې څه شنه پابندی نشته لیکن څه کوي باقاعده صریح مرکه ور سره کوي یا باقاعده قول او اقرار ځنی اخی څه شي د نکاح په دوران کې نکاح په نوې چنوي لیکن د نکاح د پاره مرکه هم ممنوع د نکاح د پاره سری وعده اخستل هم ممنوع دا ممنوع البته دا شان ګویا غیر اختیاري دي انسان کې غم غاوي الله وایي نو بیا پروا نه لري چې یم په سر کې د نن دا خبره پټه ساتلې ده چې د دې نکاح د دې عیده په تیر سره بیا کوم یا دا پروا نه لري یا په دغه دوران کې د عیدی دا تیر سره پیغمبر علیه السلام په خپل او می سلمیت حضرت زینب داش تاریزات کړی تاریزات فروانل یعنی نکاح خطبه څه مرته وای مرکه ما وای د مرکه گویا د مرکه په طرز تاریزات چې ستارنګ زنانی د هر چا زړه ورته غواړي داسې دیندار زنانی خونو د هر چا په کار دی لکه مثلا چوزته کوزته وریا دی کنه خو ساته ورته یو ټکې دی دیواله بس نو از من خونم داسی داسی چکش نیانل کام پاتا دی و دا کورم داسی سر پاشل دی ولیکه داسی خونو دا کور خونو هر چوک ساتل ایم نسی دا داسی دندار تجربه کار شزه واری چه لجه تجربه هم سوی و دا کور بم سنبال کی دال کان بم سنبال کی اور یو زمش سر با زمش زندگی بم بارا برسی نو زمش غارو داسی چی اللہ یو داسی حالات پیدا کی چی یو داسی زنان زمش کور تخدای پر نصیب را کی چی دا کشنیان بم سنبال کی کور بم سنبال بس کند ناس دی تاریزونه کی کن پروانه لیری اللہ و داترا تاریز وکی پروانه لیری گویا یو چه رخ ورت دیتا و واوش دی چی که دی دی زوک و شوک لطا سر وو نو که بیادن بل چه تاریز را آگه کم سه کم داوه دا خپل فیصله کولو پا باب کی گویا علاوه چه بصیرت بخپل فیصله وکی کن وی دا پروانه لیری دا ازی تاریزون ماریزون و وعده بنا زنی آخی یعنی دا هم خود بن اسرائیل والا دندت چې په هفته په ورځ به معیان بند کړ بیا به کوم ورځ ایستل د ایتوار په ورځ بند نو دا وعده خام دی چې په دغه دا وعده اخستل خو عین عمل دی نو لیازه د عیدې په دوران به څم نه ځنی اخی وعده هم نه ځنی اخی مرکه هم نه ها یا په پټ څه لیکي د ځان سره دا تر سوچونه ساتل یا تاریزونه کول لکه دا ماش در ټول چې ګور دا تر شزه نو څوک بریږي کله کته چې دا چې دیندار شز دسی نسبدار دسی حیاناک دسی وشار دسی تجربه کار دسی پو دا خدا تراشه چی خو دیو میره پا دیو سری پا بخت کی جی کن دا نو چوک بریش دی کن کند ناز دی کن اس گیر وی دیور پروانه لیر اللہ لیکن نگاه بنک لا جنا علیک فی ما رستم به من خدمت النساء کن چې هغه تاریخ په 50 ورو کوي په هغه مرکو چې او چاته کی او زنان څنګه ګوري او قسم او اکننتم فی انفسکم یا د غیر عادی د نکاح په خپل اندرون کې پچی وساتی کنن څه ته وای پچس الله خبر دی په دې باندې چې ان الله انکم ستذکرونهن اخر به ور یاد وای کنه فخر به ور یاد وای کنه ولکن لا توعدوهن سرا په پټه باندې مواده نه ځنی اخی الا ان تقولوا قولا معروفا د دې اجازه تسته غیر دا چې د سیو نیګه جمله وای دا سات چې تقریر د کاو دغه قول معروف و یاره دا قول معروف کنه وتولا تعظموا عقده النكاح فدغه وخت به تاسو څنګه اعظم قطعی فیصله څه شو وای عزم چاته وای قطعی فیصله فاذا عزمت فتوکل دا عزم دغه معنا چې قطعی فیصله به دغه وخت باندې ځان کې چې بس نکاح به خامخا کو ولا تعظم وقت النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله چې ترڅو پوری د قاعده کتاب څخه مراده هغه اده چې مکتوب د فرتی باندې په ځنانو باندې خپل پایتر نیټه ترسیج وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم الله استاسف اندرونی را دوش خبر دی فحذروا ځان بچ کی د الله د عذاب وعلموا ان الله غفور حليم الله مهربان دی او حليم دی د حلم والدی تاسو خو دې درمان چپکوي لیکن چې بچیاس د الله صفته حلم دی لا جنا علیکم تلستم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين بلا مساله رال بل مسله را دا طلاق کم یو دی دا طلاق هغه وخت چې نتیش مقرر شوی نو څه خدا مسله معلومه چې طلاق نکاح بدون د تعین بدون د تسمیه د مہر جایز ده کنه او جایز بغیر سنه سره نکاح وکړل مہر مہر هیڅ نه مینه دی اخست بغیر د تسمیه د مہر نکاح جایز ده نکاح وسول وس دا هغه صورت دی چې څلور صورتونه راځي لاله ته څلور دا یو صورت جنت شي مقرر سوی دی نه مہر مقرر سوی دی او نه دخول راغلی نه چی راغلی نه مسسید وای نه دخول سمه خلوتی صحیح هسته تر هر څه د مخ پس نکاح وسول محرم نه دی مقرر سوی امبل روزی طبیعت خراب شو طلاق ولا ورکه الله دې رسب د بده خبره نه مباح دی کن ام بس بده خبره نه مباح دی البته فدی بن چی شنو سوی وایس وایس ایدا هم نست چی شنو زه ایدا هم نست اور څوکم نست محرم نست نه داستور باندې نه د میړه پر زیبت شته مہر ست یو شی نست البته یو شی دی هغه واجب دی هغه دغه چې هغه څوک دی وایس متعه متعدل دغه معنا د متعدد دني کده طلاق ولا شی هغه بل نه شی معنی یو څه شی به ورکوي یو جوړه خالی یو جوړه خالی د عرف د حالات د رواج مطابق چې عام طور داسته چې رواجونه دي بازی رواجونه دا تر دي غټ پرتګونه کوي بازی رواجونه پرتوک شنه کمی سره غټ د هغه مطابق یو جوړه کالی یو جوړه کالی خو نو یو فن نه دي یو څوک دی ګویا لوی کبیس دی یو پرتوک دی د هغه علاقه د حال مطابق او هغه به هم نه دونه قیمتي وي بیا وای چې د میړه بیا کار کوي نه به دونه ته 15 درایم نه لاندې چې بیخي ګویا ماجی معمولی د چات اطلاق پکېږي د کپړو اطلاق پکېږي خو کپړې نه داسې به هم نه بس عام طور د دغه تر مابین به وي او بیا به حال د میړه معتبر دی دونه کدر شی به ولور کی چې اغه دې ته یو څلل نه څنن څه چې شور ور زوي یو داغ خو پر ګل لګوي کنه چې یو ګه یو داغ ولی په عرف عام کې خو دغه چې دا طلاق شوه شزه خلک څه شي بولی مایوب بولی بیا سم پر نه خرچيږي په معاشره خلک نکاح نه ورته کوي خلق داشته کرکی په نظر ورته ګورشتا شي چې کولی چې یو څه سستا ولی چې چاته لا کړي میړه تلا کړي ځکه یو څه آیت دی پر ولا گاوه مداوای دادا چې و جوړه څه بول ورکه کپڑے بول ورکه کالی ورکه پټ پړ نه ای آیو اوس دا کورتا ده ته بند دی دا هغه صورت چې څه شنه وسو نه تسمیه و نه دخول نجمع راغلی وین تلقتموهن فین تلقتموهن تسلم اورکس لا جنا علیکم ان طلقتم النساء فرتاسیس پروانست با کناونس کچی وستا شلاکی شک ما هغه وخت لم تمسون چتر وسلان تاسو مسکری هم ندی او لم تفریزو لهن ولا لم تفریزو لو نتی شمم ندی مقرر کړ مہر مهم ندی مقرر کړ و متیوهن کنه ولم تفریزو لهن پریکړه منه د کړه د مہر فریضه تند یو چی شي مقرر شو دا او متیوهن الموسه دیتیو سچ شورګی یو څه نه څه شی ولا ورکی فائدہ ور ورسوي على الموسى قدره وعلى المقتري قدره باغ مالدار بند دده ده حال مطابق په غریب او تنگ دست بند دده ده حال مطابق متاع بالمعروف حقا المحسنين متيعون متاع بالمعروف دغه قانون دستور مطابق دغه حق دی چې ثابت شوی دی حق دی علی المحسنین پر نیکو کارانو باندې پر مخلص مؤمنانو باندې وین تل وقت دوم صورت بیانې دوم صورت وین طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضت لهن فریضه چې څه وکړل شوی مهر تسبیح حسین لیکن چې نه راغله دخول نه راغله جما نه ده شوی نو خلوت صحیح هدی په دا وخت کې د طلاق لور کې نو بیا چې دی نصف مهر بیا و څوک نصف مهر چې څونه مهر وو نصف مهر او د غد وسرته نه دی په هغه وخت چې میړه مرس وای څوک سي میړه مرس لیکن په هغه مخ مخ نکاح خو وکړه نه تکړه د جما نه تسمیه د مهر شرم نه خلاصې نکاح د نکاح خو ډیره ګرانه دا ګرانه دی ګل سرونه جوړی دی دی چیز په پوس ولاس مسلې په تاسو زور غواړي مسلې زور غواړي مېړه مرس دغه صورتونه دغه د طلاق صورتونه د چا ولا ور واچوي متوفان ها زوجها بس هغه دغه مسله کې طلاق ولور مهر مقرر کړی وو په مهر ور کی کن تسمیه مقرر شاید مهر مؤقت شوی وین طلقتموهن من قبل ان تمسون پس مخی تر دې چې تاسو چې لاس ماس په واه کن وقد فرستم او هاذا د سجدوی د فرم مقرر کړیو نو فریضتن هغه مهر و نصف ما فرس یعنی فعلیکم فتجب علیکم نصف ما فرستم نیمه د هغه مهر چې تاسو مقرر کړیو ها دا بیا بل خبره ده عفو در گذر خو جلا خبره الا یعفو و یا چوکا یعفون چې دا زنان خپل دغه خپل چی معاف کی زنانی چې پام وکي چې دا مطبخ ته خو دې چې فلاسم ورنل په سپین میدان باندې ولاړې چکېم نه وته چې نه وکي چکېم نه وکړل ازما شیخ په دې ماته سلامت پاتاسو او ځنی محرم دنیا خم چالو ور بیا بخشه ور بیا بخشي دا کوم شي خبره او الله وکي نارینه ورو بخشي چې چلو دا نیم خو نیم دی دا بل نیم لا واخ څوګه دې په جوش کې راغی چې دا بل نیم دی موافقه کړ ولولی ولزکه خوتا وحشت پیدا کی زنانه دی داغدار کړل زنانه دی داغدار کړل لہذا کم سے کم د دې د دغه دل آزاری نو هغه مداوا د چوکا مہر خو پر ورکه مہر پر ور زکه دا د تقوا ته نږدې رشته ناری نه زنانه نو چیرې پیدا د حکم باید ناری نه دغه صفت د ناری نه شان سره شخوند کی چې مرانه الا یعفونا او یعفو الذی یا د خپل معاف کی یا هغه څوک معاف کی چې د نکاح اختیار په لاس کې دي د نکاح اختیار د چا په لاس کې دي خو د میړه په لاس کې دي ولی شت زنده د طلاق ورکوي نه ان یعفو الذی بیده عقده النکاح چې د په لاس کې هغه عقده د نکاح یعنی عقد نکاح د په لاس کې برقرار ساتي کای څه کی ازاله کوي د چا اختیار دي د نارینه وان تعفو چې تاسو عفو سره کی اقرب للتقوى لا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر بل هدایت الله وکړه ستاسو خو ریواج زده چې اور طلاق واقع شو بیا خو دښمنۍ سره کوي کله د طلاق واقع کېدو باوجود د دا دو خاندانو تر مابین یا د دغه میړو د زنانی تر مابین هغه اسلامي رشته خو بیا هم چوک ده برقرار ده د هغه اسلامي رشته پر بنیاد یو لبل سره هغه سلسله د احساناتو مقطع کوي یو لبل سره دا سلسله جاری ساتي لا تنسوا الفضل بينكم دغم غیس حنات مې روي چې د خپل پخپل آپس کې سره کوي ځکه اسلامي رشته خو سره پاته د کاپټ نکانس ان الله بما تعملون بصير الا تطلع غچا تاسو کوي غوینه تاسو ټول عمل حافظ ول صلوات و صلات الوسطى ټول علما ورته ایران دي چې د طلاق د نکاح خبره شروع یو لري پناري کول او دا د مزګر مزد څه کزان چېږي حجاب نه ولا ته کونه خبر خو شروع بچای نکاح د طلاق دی تد متد کی صد اقسام دی شروط دی قیود دی ما بین کفته طلاق پر اجازه کړول او مسلمانان لو و یا مزګر مول دوسه بلان دی خیال کوی کړه وې رابطه چی ولا نه چې مسلمانان اختصو په چیش باندې په معاملات وب چې دا معاملات سبب د غفلت د اصل مقاصد څخه ګرځي دا مقاصد نه دی دا د مقاصد ذرائع دی دا ستایو مجبوریان دی دا ستاده زندگی د تیرولو څوک دی ضرورتونه دی اصل مقصد څوک دی اصل مقصد عبادت د رب دی زکه دا د معاملات په مابین کې د شتخ برانارې کړل چې خپل اصل مقصد په وعده او په کوزده اختصي واقعي هم دغه تراده تی ورسي واقعي هم سبحان الله چونه د دې باوجود چې په ظاهر هیڅ رب نشکار کی په باطن کې چونه باریک رب دی اکثر به شتر ایمان شروع بای زوی که مخصوصا منځونه کی ودونه کی اکثر به شتر کو دراوی او ویجیو کو ماوی چې راو تل کیږي ته ماشین په ودود کی د جام ما د ماشین بعد ورا رواني او د ماشین بعد مې چې شراولی دا وی راول او اکثر به شتر د مازیګر مونستر فولانس او خورځي خدای په شاک په خوشحالي کې ولای د واده او د کوزدو په خوشحالي کې اکثر بیشتر چې تر فولان کې د چا مونږ دی د مازیګر مونږ دی ځکه الله برا چې کړلو لو تی به د خپل شو وختس په دا ودو مدو به د جګړو به سر وختس د چا بلا به مخست د مازیګر واقعیا د مازیګر په د منځ په همیشه په سر ټکولې دي او دا چا پر لچولې هم دغه ودو پر چې په دا ورځ باندې شتي خونو میخه ماپتي نارینه اعلان تر چالاندی کې تر فولان ځکه الله شغفر او کوي چې دا کا شوق باخستی است مونږ بم پریشي یا بیا هم د چا مونږ د مازیګر او د مازیګر مونږ هغه دی د الله پیغمبر فرمای چې دا د چا سره پاتاسو فکأنما غتر ماله او اهله طول خاندان هم تباسو طول مالو دولت هم تباسو دونالو عظیم تاوان دی او دا همیشه په لاو بالی کې کیږي همیشه مسلمان سره په لاو بالی د واده پکې سو وختد د کوژدې پکې سو وختد د نکاح مخمنه نه معاملات شي کنه ترڅ شي په دا سره وختو موږ به د سپات سوې چې وکړو له اې دغه مزګر موږ خیال ساتي دا ما پرېږدي دا تر دغه باندې د تاکید دی چې په ګر سره په لموکه نه د پیدا کېدل په فروان حالت کې واس که په سپرو په حالت کې واس که د خو په حالت کې وای بیا به نه پرېږدي حافظ الصلوات والصلاه الوسطى د ټول منځو حفاظت خیال ساتي بیا خاص کړ د چا بیا خاص کړ د مازیګر صلات الوسطى تقریبا تواتر ته د احاديث درجه رسیدلې ده کني شهرت خو بالکل دی چې صلات الوسطى سمانه صلات العصر صلات العصر وقوموا لله قانتين تاسو د الله په حضور کې ودرېږئ همیشه د پاره مسلسل لږ عمل کوئ ډېر په خضوع او پر عاجزۍ باندې فین خفتم فرجبار رجالا او رحمانا کتاش ته دغه دشمن دغه اقامت څخه معنی پیدا سو خوف د دشمنو نو بیا په شاسر کوئ په پیادل روان یاست او رحمانا یا پس پر تیا په حالت یاست یعنی کیف ما تقدرو چې تاسو سره کوم قدرت په پیدا کې غره کړئ فیزا منتم چې کله بیا تاسو بیرته په امان سولاست بیا بیرته هغه منځو نه په هغه خپل هغه زاړه ترتیب چې الله در شولې دی هغه ترتیب وکړي فیزا منتم په دښمنه فذكر الله د الله یاد کوي ان منځو نه کوي تمام عبادت په خپل اوقات باندې خپل شرایط او خپل هيئات او هغه مشروع او هغه متعارف او مطابق پر ځای راوړي کما علمکم لا کچ تاسو ته الله در شولې د نبی په ذریعہ باندې ما لم تکونو تعلمون هغه خبرې چې تاسو په وس هم نه وي چې په هغه تاسو خبر شي وي داسې احکام الله دروش ولذین توفون منکم ويذرون ازواج وصیه لازواج متاع للحول غیر اخراج دا هغه مائده چې د متوفا عنها زوجواله چې بیا منسوخ سلک دا څوک سل حکم منسوخ دي تلاوت فاقد ولذین توفون هغه کسان چې لتیش نو وفات سمرس یو یذرون ازواج شاته زنانی پری دی خپل جوړی زوج خود نن څوک دلانه جوړه لہذا د نر د فارم دغه استعمالی د چا د بار د شجی د پر هم زوجتون ضرورت نسته د تا ایت ضرورت نست اکثر حدیث کی چرزی ها د امهات المؤمنین کانا زوج النبی صلی الله علیه وسلم کانت زوج النبی صلی الله علیه وسلم ینتش نو سروای تا نه ورته او جوړه جوړه تک پندرم کی پښه یذرون ازواج تشات خپل جوړی پری دی چې هغه زنانی دی حالکونهم و تجلل موصین لازواجهم دا وصیت مستر دی و مستر مبنی للفاعل دی بل دلته حال کی د چا څخه و د چا د دا یزرون د یزرون فاعل سه حال واقع کی بیا د بیرته ضرورت نشته چې د فعل وسره باسي خدای څه جوړ کړی دای څه ضرورت نشته قد د قران پر دی باندې ډاکتی چې مستر کلم مبنی للفاعل وی کلا بس هیڅ تقدیر ته ضرورت نشته د غدلته ځای په ځای څوک دی حال دی کنه چې یزرون ازواجن حالکونهم موسینه کنيشته وصیت کنندگان دي ل ازواجهم د خپل زنانو د فار د چي وصیت کوي وست د څه چي وصیت کوي متان ال الحال د فائده اخستل معنا وصیتل نفقه او سکنا متان ال الحال سمانه چې د خپل زنانو د فار دی وصیت وکي د چي د نفقه او د سکنا تر چا پوری تر یو کال پوری حاله کوي د مفول به سوس کو دا د وصیت شي وګرځي دی وایي مفول به مفسرین من قسم کسب خبر درته کوي بل دا ترتیب ته ټول شي اسانه الى الحول غير اخراج حال کونهم دا غیر اخراج دا بیا مزام بزار بلیده حال دی دا ازواجی همس اوه دا چاس دا ازواج ازواج دا ازواج چی دی وسیط که وری کری بی دی زنانو دا پار دی ازواجو دا پار حال کونهم غیر مخرجین حال کونهم غیر مخرجین چی دی بلن باید نبا استلکیجی دا کورس فا این خرج نها کدی پا خبل طبیعت بانی وو تلی داق بیا بلا دا کن پا خبل طبیعت ستایز لخواب پا بندی نی ور بای زور نی دی پا فلا جنا علیکم فی ما فعلنا فی انفسین من معروفین چی دی خبل باپا بارا کی کن چی کار کوی بیا پروان لی یعنی ور دای گویا چی شولا پراس حداد زنان خوب دی پا دوران چیش نکی وای آره سنگار بنکی داسی کپڑے بنا غوندی داسی شایست و زینت بنا کئی پس ساده کپڑوں کی بیئی کن نو مخی ممنوع اوز گویا دی شان اور تصا دی اجازت دا شرع دا بس معروف معروف چکی مانا دا غر چی دا قانون و دا اسلامی ضابطے پا دائرہ کی دا نن دا آزادت دا دی دا آزادی دا مانا ام نا دا چی دانو بس چی چی کول تی پا جغنا ہوتا کوئی نا خاندان که خسر گنی دی کت لار گنی دی دا پا دی مکلف دی چی زنانا با پخپل نگرانی کی سایتی کنه دست نده چی بس ایلی دا خپل پا مخیلت چی ارسای وقت لکه دا یورپ والله عزیز و حکیم اللہ زور ور دی زبردست ذاتی پا تنفیز کی دا خپل و ارادو ای چوک مخت دری دا لینست لیکن ها هر عمل پا خپل حکمت مطابق کوی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين دا تمام انواع دا مطلقو ځکه په داسې بین تقریبا جمهور علما دا وایي احناف او شوافی کړه چې هغه یو نه ونه متلقه د هغه د فار متاع څخه واجب ده د دانور ټول د فار څوک دی حکم استحباب دی هغه وحشت دا کم سه کم له دا کور دی وخت تیر کړی دی په دا کور کې یو څه شی خود دا کور څخه دی ولاستا ورکول سی کړه وخت یو دل جوید هغه د دې په ځل چې کم یو زخم پیدا د فراق هغه څوک شي فل جمله څوک مداواسي وللمطلقات الله شایسته چون اسلام دی چون شایسته اسلام دی چون شایسته احکام دی د دې ګډو خبرو باوجود حتی الوسع مؤمنان پر دا مکلف کی چې تاسو به دا کوشش نه کوئ چې یو د بل زړونه زخمی کوي کوشش به مې شداوي چې د بل په زړو باندې په زخمو باندې پټې ولګوي کپی دا هم وللمطلقات بداع بالمعروف حقا للمتقين دا په متقین یو لازمی شی کذالک بین الله لكم آیاته لعلکم تعقلون نو خو ځکه ورسته چې د میراث مسله را لکن دا شیان څوک سو نو الله وعده وکړه اشاره وکړه چې په دې باب کې څو تفصيلات پاته دي او هغه تفصيلات اوس ما د قران ادب تر شولې چې کله دا تر الجمله کله راځي د مضاری صیغه دا معنی وعده کړه او مفسرین تقریبا بعضی په دغه نقطه پوسیوي دي به ځایم پوه دي كذلك بين الله لكم آيات لعلكم تعقلون بي الله غا حكم بيان هم كيكن او غا كم يوم لتن يوسيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اب سكنا مكنا خو بیا من بو نفت سوای اغا ساکت اصغل ولی دا چی شو گرزدن صاحب میراس و گرزدن دیل برخ پیدا سول یا چوک دی ربعن یا سمن دیکن ان كان لكم ولد فلهن سمن وان لم يكن لكم ولد فلهن ربع قرآن افزان کو گردے اس کو مائن دغم تذکرہ فامو کی در روان دو الم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف عشد لجوخوک حزن جات ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون دا یو بلا عجیب واقعہ دا بن اسرائیل د بن اسرائیلو د دار د خډیر زمانہ پزرونو او نظرګونو بیان راغلیو لکه داس موږ پرومه چې څونه دور تیر شوی دی نو خو وینې استې کنه د اسلام په تاریخ کې وړ وړ واقعیات راغلی دي ډول ډول واقعیات راغلی دي د اسلام د عروج دوره ادوار هم راغلی او په اسلام باندې دستورو او دستومانی ادوار هم راغلی د چنګیز تاریخ وګورئ چې پر اسلام باندې کوم تورش په جوړه کړیو کم ظلم او جبر وکي کم د استبداد مظاهره وکړلې ورته حیران بسي بالکل شتاش شتاش خپل چنګیز واخی د دې د بخت او نصر سره مقابله کینو به یو رنگ درشکاره شي چې هغه باندې هم دغه بخت او نصر چې پر مسلط شو د رسیدان د بن اسرائیل مرکزونه د دې علما د دې ادارې د دې مساجد او مدارس عبادت خانی داش لوټ لوټ کړلې خوب بهول لکه چنګیز چې کوم طرز عمل د مسلمانانو سره کوم رویه وکړه لکه د ارکن بس هغه تاریخي واقع صرف مسله دا ده چې داسې بنکې یقینا یو مشکل مفسرین ته سره پیش سي چې داسې بظاهره رب نشکاره کېږي څه نه ښکاره کېږي کله د نکاح او د اطاق او د طلاق والا مسلې شروع وي که نه دغه شرایطو یو دم مسله د چا ورواو لاړه بني اسرائیل ته چې دوی د مرګ د ویرې یو خورا په زرګونو خلکو قافلې روان کړي وي د مرګ له ویرې یا وبا یا طاعونو یا د جهاد خبره خو بهر حال کړي بار کړي وي نه لنډه خلاصه چې دغه اوس رکو شروع د دې مضمونو تعلق د جهاد سره د چا سره نو اوس د نکاح او د طلاق سره د دې څه تعلق خبره دا ده نو خو ستاسو په یاد چې دغه نکاح له مخه مخکې باس د چا شروع د جهاد شروع خبره بیا ته چا ترال جهاد ترال په دا مابین کې دا د بحث چې د نکاح او د حیض او د طلاق او د عدو د توس دا به تور د جمله معترضی وکړه دا به تور د چاو دا جمله معترضی و او دا ګرد عمر یاد ساتي چې د قران مجید رب خالص ګرد عمر د ما قبل او د ما بعد سره په اعتبار د مضمون او په اعتبار د عبارت او په اعتبار د نظم نه وي کله دا په اعتبار د چاوي په اعتبار د حال وي په اعتبار د چاوي حالي وي اگر رب په اعتبار د چاوي د حال دې مثال ما تاسو ته مخکې په مقدمه کې وای په مقدمه کې وای او هغه کلام ته غیر مربوط کلام نه وای کی چې مو خطیب ولاد خطبه وای په عین د خطبه په دوران دغه ناس ته د مسجد په خلکو کې یو غلط حرکت وکړي د خطبه قطع کړل یو ورغه ته څه شول تنبیه ورکړل هغه ته څه جملې دا د تنبیه او د تعلیم او د تربیه القا کړل به ته رجوع چاته وکړه و چې د دې عبارت په دنده وینا په ټایپ کې ټایپ شوی نو بیا خو په کاغذ واوښتل سبا چې بل وخت دا سړی دا کتاب مطالعه کوي نو د څو جملې نه ولا د اجنبي ورشکره کیږي کنه په ظاهر خو نو مخکې څخه تر راپسته نه چاسه لیکن چې د دغه کلام عرض کې په هغه حال باندې په کوم حال باندې چې دا خطیب دا جملې په کوم حال کې ویلې نو بیا دا هغه حال سره دا غیر مناسب وي وایست غیر مناسب ولی اته چې شپې داس ضرورت پیدا شو وای څوک ضرورت پیدا شو چې دغه جملې کته په دغه مورید کې نه ویل نو بیا خو هغه مقصد د صرف اوتې دی هغه سړي هغه په د عمل ارتکاب کاو سړی په تقریر ولاړ تلاوت کوي یا خطیب خطبه وایي وروند را روان دي چا ته ورلیش بالکل په دامه باندې کې د چانو غاړې تر اوسه خطیب فرض څه جوړیږي په دا وخت مقتضا ده هل څه ده یار مقتضا ده هل څه ده کلام په مطابق دې چا سا مقتضا ده نو مقتضا ده حال په دې وخت دا ده چې دې به قطعه ده چا کی د خطبه کې یو په هغه ناری وي هغه به تنبیه کوي یا به بل سړی تنبیه کوي چې الا اورون دي درګته ورون دي چا دي چا دي چا دي چې به ناری وي لیکن چې دغه کلام ده بیا پر صفحات او منتقل سبا سړي د ناوله دور ملبي چې دا بیا نه کوم ځای دا ټول جمله راول وي دي لیکن ال تکې پر حال ور عرض کې نو بیا خو څوک نه حالکه د سیاق او د سبق سره په دغه اعتبار باندې په اعتبار د هغه حال خو دغه جملو دغه ځای دغه کلام په خپل مورید کې به مورید وو بالکل په مورید کې دا تر امثال په نظر په سونو نور پیدا کیږي نو هغه ته څه نه ول کیږي دا نه ول کیږي چې دا کلام به رابطه دی دا کلام څوک به رابطه د قران مجید حاصل بنیادی هدف او مقصد چونکې ارشاد د چاندي د مؤمنانو د انسانانو چی دی ارشاد رهبری او راهنمایي د دې پالنه او روزنه نو کتل ته په ظاهره باندې دا څه د تلو رکو چې درته تیرې سولې چې د حیض او د طلاق او د عیدی او په دې باب کې در سره غېدی البته چون کې دا هغه دور دی چې دغه د صورتي بقره دا احوال عرض کې په هغه وخت باندې چې هغه وخت د چایو د نزول یو بیا د خبري ولا هم به زینت ول دا هغه دوران دی چې دا په یو وخت د متعدد احکامو د اجراءات وخت د چا وخت د یو طرف ته د جهاد تیاریاں هم شروع وي د تورث فرز د مسلمانانو د دین دغه اجزا او پرزي هم پر کېدل د تورث فرز د تر ضرورتونه پیدا کېدل په دغه دوران کې به بیا یو ضرورت پیدا شو یو حادثه به پیښه سول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به خلکو څه وکړل پښتنه وکړل نو هغه به فوراً چې شیراله او وهیراله د خبري په مناسبت به خبره بل پیدا سو هغه بم لښ په مخولاړ بیا بالکل ټوک نستا عدم ربط بالکل بیا داس نه ورتل کیش دلته د ما بګی څوک نست عرب نست د حال د هغه وخت د تقاضا مطابق بالکل څوک موجود دی ربط موجود دی ال د جهاد معاملات او تیاری خو هم شروع دغه نوی نوی حالات او جهاد مؤمنان تیاریدل ترغیب ته چا دی او جهاد د جهاد هغه بنیادی ارکان څوک دی مال او نفس دی څوک دی مال او نفس دی کله دی او ترغیب دی کله دا بل ترغیب دی په دا دوران کې دا ضرورتونه پیدا کېد الله تعالی مسائل پیدا شو د دیو تقاضام پیدا شو نو د هغه حالات کې رال په اعتبار د هغه نزول په اعتبار د شپ په اعتبار د هغه ترتیب د زمان وست په اعتبار د ترتیب د زمان د دیو په مابین کې بالکل څوک موجود دی رب موجود دی ته مابین کې دا څه مسائل رال خبره بیرته چالو لاړه بیرته جهاد لاړه چې تیاریاں شروع دي د جهاد لمخ دا بولغاو د پوهانو د نشورانو همیشه ته ترتیب هم دی چې یو غټ عمل ته یو څوک تیاروي نو یو وخت لا زین سازي ولوي څه ولوي زین سازي چې دغه عمل هغه لوازمات ته مخاطب ذهني تور تیار شي الله جل جلاله دا سي تعریضات کوي بنی اسرائیل فسیره نقل کوي د غور شکار کوي چې توس ګوره د بنی اسرائیل د بوزدلی له وشخه کړي بار کړي وی لوی قافله په زورګونو انسانانو روانو دله مرکز غاس هغه د مر په خلو ورننه وته نو مسلمان ته وروښول چې ور خدا بد عمل دی دا ډیر رزیل خوې دی ډیر سپک خوې دی چې لچاز غلې لمرګز غس دا یو د جوبن یو علامه او نشانه ده لہذا دا د نارینه د انسان شخصیت متاثر کوي د ډیر بد عمل او بل نو لمرګز غتیش د انسان خپل په اختیار ده نو نه ده لمرګز سړی تشتي نو نه څه جنې شیدل دا د بنی اسرائیل کسر ته کوي دی لمرګز غس ورل د چا په خلنه نه وتل مرګ په خلنه نه وت نو په جهاد کې خلوی معنی د مجاهد لپاره دغه شی جوړی چې سړی د جهاد ډډه کوي په شارات غلی خل چاز غلی لمرګ خدای تعالی تشجیع د مؤمنانو کی مسلمانان ته دا واقعیت ور یادې چې لمرګ زغاست بچ کېدلې نشي او نه خامہ غا جهاد سره د چا په خلور کی د مرګ اصل د مرګ او د خیر او د شر په سلی څو کوي الله هي کوي یازه د مرګ څخه بریږي ما نه دا قومونه د کمزوري قومونه دي د دې هغه کمزوريان ښکار کوي او مؤمنان ته ترغیب او ترهیب دغه تشویق دي چې ګویا له دغه عمل څخه په شاکیږي ما له جهاد نه بریږي ما ځکه واقعیت پیشي دغه بنی اسرائیل هغه کمزوريان دي او هغه د بنی اسرائیل هغه کشي د تالوت او د جالوت حالو ته د جالوت واقعې را نقل کړي په هغه کې بیا بل نقطه هم د مؤمنانو دماغ ته ورواچول چونکې د نزول په زمانہ کې مؤمنان واقعیتا هم څوک یو فئه خلیله واکنه یو ور جماعت ټوټل جهان آس پاس ټول جهان د چات سلطنت او تسلط د کفر مسلمانانو دونه یو ورکه جماعت او یو ورکه شارې فلسفي ځکه الله مؤمنان ته وایي چې دا پر خدای ملره دا د قلت لوجه تش د چا ما بریش د دشمنه ما بریج خو ده تر واقعیت مخکې تیر شوی دی د بنی اسرائیل سره او په بنی اسرائیل کې داسې خلک پیدا شو چې د غش جملې به ویل دا قلات د دوی د دې شجاعت او د بادوري سره معنی نو ګرځیدي نو بیا فتوحات هم وکړل د قلت باوجود میدانونه پته کړی د دې امثال مخکې موجود دي لہذا دا یو ناوله د خبره نه دستې ته پاره کدا هیڅ عجب نه چې تاسو د خپل د قلات او د بیسرو سامانې ورځ باوجود څه شی وکړي دغه لوی لوی طاقتو ته شکست ولور کی د دې نظائر مخکې موجود لہذا ور خدای مکه دغه دواری واقعي را نقل کی خو دغه دا پار دلته خبر اولاله چال انفقوا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون بیا سوره نابل څوک آیات کرسی په پسیس د هغه په مناسبت باندې بیا یو څو واقعيات د حضرت ابراهيم عليه السلام او د وزير عليه السلام واقعيات تبیا چور کو مسلسل باسته چا دی د انفاق فی سبیل الله دی مثل الذين ينفقون فی سبیل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی كل سنبلة لوی تفصیل بیا شروع دی د ترغیب د چا دی واس د ترغیب د انفاق نو جهاد ولار په دغه دوه شان دی یار چې هغه جماعت و جنگ ته نه تیار دا نه یې نوم جهاد نکی چې او دغه جماعت جنگ ته تیار دی د دنیا یک کسانو سامان نه لري نو خو هم جهاد څه کیږي نکیش فل جمله سان سامان کو بجمع کې خدا هم نه چې تعطیل په د اسبابو کې چې سره اسباب ته ضرورت نس چالو اسلحه کې ته ضرورت نو ته د خپل د توکل پر بنیاد اسلحه معطله کې ان د اسلحه ضرورت نه کې محسوس د خوراک له چا سره گزاره لري لګوټ سره گزاره لري لګوټ سره گزاره لري تخ د انسان د بشر بنیادی ضرورتونه دي د خو به خامخا خوراک چا په پیدا کې جوړه په چا پیدا کې نه خو په مال به لہذا دا دوا بنیادی ارکان دي د چا د جهاد بس کله د یو ترغیب دي کله دا بل ترغیب دي دغه تیاریان شروع دي دا واقع کله پیښ شوی ده او هم الوف خرج من دیارهم وهم الوف ویتنوی دي ته نه ګوري دا تا نه ولیدل مانا دا دونه مشهور واقعیه ده چې ګویا په ګرد جهان کې دومره شهرت تام او کامل لري چې ګویا یو امر مانوي نه دی اوس یو امر محسوس دی چې ار سړی په سترګو ویني که هغه وخت کې حاضر نه دی سوی ام معیت زمانی نه لري خو له وجه د کمال شهرت دی واقع داسې شی دی چې ار څوک په سترګو ویني کنه ځکه الله وی تا نه ولیدل مانا ته تا ولیدل دا خو دا شی دی واضح شی دا قصه تا نه ده معلوم تا نه ولیدل بالکل دی ولیدل زموږ محاورات کوم ته غته راک الفاظ په داسې مقامات کې استعمالي ول هو کڅه بن اسرائیل د چا زمانه دام نه ده معلومه د مورخینو او د مفسرینو په کې اختلاف دی په داسې باب کې زموږ تمام تفاسیر شاز و نادر دا ترای چې باغی کې مرفوع حدیث د پیغمبر علیه السلام سره منقول اکثر زموږ تفاسیر هم یا په خپل د تورات په نسخو اعتبار کوي یا د بن اسرائیل د یود د نصاراو د هغو د علماو پر اقوالو اعتماد کوي یا صرف هغه تاریخی روایت چې مورخینو قلم بند کړی دي دا هغه پر روایت باندې تکي اعتماد کوي بل قابل اعتماد ذریعہ ډېر کم ای په دا باب مزګه د تورات خبرې دي یا د چا خبرې د مورخین او مورخین هم اکثره بیرته د تورات نسخو ته تکي رجوع کوي دا تورات خالص دي نه وو چې تورات کوم موجوده تورات د بنی اسرائیل صفات وو خالی هغه نسخه نه وي خالی هغه متن نه وو چې منزل من السماو یو خدای پردو بدل پکې کړی وو بیا دا تورات په داسې شکل باندې د يهودو نصاراو سره هم موجود دي چې محرف شکل هم دی خود هغه باوجود لکه زموږ تفاسیر چې دي زموږ سوري اوس بظاهر خدا قران مجید په خپل متن خدا غوډه کښنه لیکي دا دی کنه لیکن اوس دا بعضی تفاسیر چې راوخی په ټول جلد مشتمل د خدای تر آمد جلدو باندې مشتمل نو هغه څه خو هغه تشریحات او توضیحات او غکسیه ګردا ورسره دي غواقیاتی بن اسرائیل وقتن فو وقتن چې به پېښې دلې د تورات کې به زب کړی د تفسیر په حیث باندې څه به کړلی وای ځکه نو تورات هم ګویا د تاریخ یو لویه مجموعه وه ماخذ یو زموږ ډېر دي کې زموږ اسلامي مخرخین هم د تورات څخه څه شي کوي اخذ دغه واقعیات کوي دا یو زمانه وه کومه زمانه وه د حزقیل علیه السلام زمانه وه چې د ګویا د چا وروسته زمانه وه د موسی علیه السلام وروسته زمانه وه لږ زمانه تیره سوې یا ډېره بهرحال یو دوه نبیان دوی تر مابین راغلی دي د چا تر مابین د موسی علیه السلام او د دغه زمانه په مابین کې چې عام طور د تورات الفاظ او مورخین هم دا یادوي چې دا حزقیل علیه السلام د چا دور په تاغه دور دغه دور د دوی هغه مشرانو د یاد د پیغمبر دوی ته حکم د چا ورکړي د جهاد چونکی بن اسرائیل د مزکی پر یو خاص حصہ وسیدل چې هغه کم ځای دی فلسطین او شام دا سرزمین آباد سرزمین او دوی په خپل خو ما درته ویل چې دا د بن اسرائیل دین یو طرف ته آسمانی وو خو بل طرف ته رنگ داسې یو لکه دا چې یو نسبی شی وي ته تر شی وي ګویل چا وتل نو د بن اسرائیل د خاندان څخه دغه څوک نه وتل د يهودیت له دې د خاندان نه وته دغه يهودیان به دغه بن اسرائیل به په متمسکین پر چا هم وو پر دغه دین باندې هم نو دا ښکاره کېده لکه دا یو خاندانی دین چې وي عمومیت یې داسې نه درلوه لکه څوک لکه ملت اسلام یا عیسائیت هم عمومیت پیدا کړي هغه نقطه ما په خوا درته ویلم عیسائیت هم یو نوع چیز پیدا کړي عمومیت د دوی په دین کې عمومیت نه و دغه دین د دوی په دغه بن اسرائیل په خاندانو کې گردش کا نو خو اهل کتاب دی وګوره لیکن آس پاس غټ غټ قومونه ورته پراتو د عمالقه هم قومونه ورته پراتو نور قومونه دغه فلسطین وو دغه شام په اطرافو کې اوسېدل شاوخه غټ غټ طاقتور قومونه هم اوسېدل نو یو زمانہ پر دوی رااله د موسی علی السلام نه پس داسې وخت وو چې هغه قومونه طاقتور دي د خپل باهمي جګړو لوج د خپل باهمي انتشار لوج د دغه قوت سره منتشر سو دا قومونه طاقتور او د دوی د حقوق به همیشه جنگونه کېدل هغه بت پرست قومونه مشرک قومونه بیا وایست مشرک قومونه بت پرست قومونه دغه بیا موږ څوک درلو یو دین سماوی خو درلو دی دین سماوی داوی درلول او فقره بن لاس نیول ځانته موحدین هم ول نو خو نه سره جوړ یعنی هر اعتبار تضاد موجود که د دین او د عقیدې تضاد هم وو او قومي او نسبی تضاد هم وو د قوموس د آس پاس قومونه د شام او د مصر د شام او د فلسطین آس پاس قومونه پراته دا به کله کله حمله اورف د دې دغه په جړپونه همیشه سره خو به هر حال یو تور راغی نو دا سره د جهاد مرحله راتلی څه کېدل جهاد مرحله راتلی دغه زمانہ او د حزقیل علی صلاتو السلام زمانہ دغه تر دا قومو شاوخوا په د بنی اسرائیل په سیلا سوړل نو هغه د خدای په امر باندې د خدای په اذن باندې د ته حکم ورکړي چې د زی تیاری شروع کړي چاله جهاد لس. نو دا یو کلی یو علاقه کم کلی یو کم علاقه فقط که هم د کم علاقه و زاو راوان دا سی یو لفظ راځي چې دا هغه زی تور نږدې وو د واسط واسط دلته په شام کې یو زید چې دغه د اطراف څخه په شام کې یو علاقه وه هغه وخت کې مشهور یو کلی وو اوس بې نام و بې نشانه دی کلی مورخین چې ذکر کوي دا داسې یو غټ کلی آبادي وو دغه آبادۍ ته هم پیغام د پیغمبر راغی چې تیاری وکړي چاته جو جهاد لیکن اوس په خپل امت کې حالات خو وینې که نه دغه روزانه دغه تر حالات پیشي یو دم ژغ وسو د چا اوس یې ولسوالۍ والا باندې ژغ وسو په ولسوالۍ ژغ وسو چې درځئ دا ولسوالۍ باندې حکم راغی لاخ نو جلب احضار شروع سو که نه چې شروع سو جلب احضار ول درځئ جهاد دی چې فهم وکړي چې زوی دې عمره دا خم بیا جهاد مشوره یې په خپل آپس کې وکړله چې څنګه به کوو جهاد کوم په وسه نه دی پوره او دلته خو م پرېږدي نه هره ورځ به سړی راته ولاړي وایي درځئ جهاد در نو تا خو م تنګوي نو به څه کوو ځان به څنګه خلاصو اخري مشوره پر دې وکړه چې کډي به کوو چې ښه ځان ګوښک وو د دغه هره ورځ چې دا سړي راته ولاړ له دې وبه ځانونه نام د غم جهاد فوزله دا غم جهاد یو جماعت د مورخین او مفسرین دا وایي چې دوی دا فرار له جهاد وکړي د چا وکړي بس نو کډي بهرحال دوم جماعت دا وایي چې دا پر دا کلی باندې آس پاس پهلافو کې چې شروع سول و باو یو تاون مرض جوړ سو یا یو کوی پیدا سو یو بل مصیبت پیدا سو داسې یو لوی عمومي مرض ولګېد څه ولګېد عمومي مرض دا دغه مرض څخه د ځان د خلاصېدو چې دا اوس خو نو زموږ په کلي هم راکشي اوسي آس پاس نږدو کلو ته راورسېدی نو دوی ته خطر پیدا سو چې څه به کوي خو زموږ کلی هم اوس په بغل کې د ځان سره اخلي. That's what...